حضور یہ ارشاد فرمائیے چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر پیشانی برابر جم جاتی ہے جیسا جمانے کا حق ہے اور پیشانی اس طرح جمانی ہوگی سجدے میں کہ زمین کی سختی محسوس ہو، ہلکی ہلکی رکھ دیں گے تو چشمہ ہو یا نہ ہو نماز ہوگی ہی نہیں، تو پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت، اور ناک کی ہڈی سجدے میں لگنا واجب، تو ناک کی ہڈی لگ جاتی ہے پیشانی جم جاتی ہے تو چشمہ پہن کر نماز پڑھنے میں مضائقہ نہیں، البتہ چشمہ اگر میٹل کا ہے دھات کا تو نماز کے دوران اس کو پہنے رہنا یہ خلاف اولا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.